pies? Jaka rasa? Mam nadzieję, że go państwo słyszeli. W każdym razie dwie dwunastki, a między innymi dziesiątka, na której wytłoczono remiks jednego z albumowych utworów. Reinterpretację stworzył Paul Murphy, czyli szef Claremontu, ale także Lęgu, sub-labelu Claremontowego. I to, co być może państwo już zauważyli, to, co odróżnia te oficyny od majorsów, to przede wszystkim jakiś taki familiarny charakter. Przewijają się te same nazwiska przez wiele zespołów tam publikujących. Do tego bardzo mocno wyczuwalny, spójny charakter muzycznego pisma tych wszystkich utworów. Przywiązanie i miłość do winyli, bo większość tych wydawnictw ukazuje się tylko i wyłącznie w takiej formie. Do tego wszystkiego publiczne miksowanie muzyki i stosunkowo elitarny charakter nagrań widoczny, no, także w nakładach tych wszystkich płyt, nakładach nieprzekraczających kilkuset sztuk. Mam nadzieję, że mają państwo dobre warunki do słuchania muzyki, bo przed nami album Mushrooms Project zatytułowany Rivera Corymbosa. To jest druga pełnometrażowa płyta duetu, wydana na początku grudnia 2016 roku. Winyle odtwarzamy z prędkością 33 obrotów z hakiem i tak oto przedstawia się pierwsza z czterech stron tego wydawnictwa. programie trzecim odsłuch drugiego albumu włoskiego duetu Mushrooms Project, zatytułowanego, przypomnę, Riva Corymbosa. Album wpisuje się w styl producentów i DJ-ów z Parmy. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to, przypomnę, autorzy prezentowanej muzyki opublikowanej w wytwórni Leng. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to także DJ-e. Sety prezentują z równolegle podpiętych czterech gramofonów i myślę sobie, że właśnie fakt, iż są DJ-ami, ustawia ich sposób myślenia o muzyce, ale też ustawia sposób produkcji nagrań, co wymownie słychać na płycie Riva Corymbosa, z którą mierzymy się w drugiej części naszego spotkania. Dirty Bolas z wolnym i zdaje się coraz modniejszym rytmem słyszanym z klubowych parkietów oraz wybrzmiały przed chwilą Coracao. Wszystko podlane sosem Balearic, z czego słyną Giorgio Gili i Marco Lentano. Ja przyznam, natrafiłem na ich muzykę poprzez zespół Almunia, ale też śledząc twórczość Paula Murphy'ego. I mam wrażenie, że w przeciwieństwie do wielu przeróżnych współcześnie realizowanych projektów, ten jawi się jako coś wyjątkowo naturalnego, bez większego zadęcia i pachnącego czymś, co stanowi o sile takiej muzyki, pachnącego miłością po prostu do niej, ale też chyba frywolnością nacechowaną w tym całym przedsięwzięciu. Kto wie, może ta szlachetność, tak to też można nazwać, spowodowana jest także usnuciem całej historii na szkielecie nurtu Balearic. Pewnie też sporo daje wiedza o produkcji i masterowaniu, bo obaj panowie doskonale funkcjonują w tej przestrzeni. W każdym razie album wydano tylko i wyłącznie na winylu, a właściwie na dwóch winylach. Ja przynajmniej, słuchając ich, rozpływam się, bo brzmią doskonale. Mam nadzieję, że także państwu wpada w ucho i że podzielają państwo moje odczucia. Przed nami trzecia strona tej muzycznej opowieści, rodem ze słonecznej Italii, momentami jednak wypełnionej tajemniczym klimatem z jakiejś kryminalnej opowieści. presente, um chiar cadente, um ber, um ber, um nada. Passo, rasgo, sintética linguagem, prurido. Baiano, a wcześniej Pulsa Kao, czyli nagrania wytłoczone na trzeciej stronie albumu Mushrooms Project zatytułowanego Rivera Corimbosa. W utworach słychać sporo przeszkadzajek, perkusjonaliów, tak więc należy się, myślę, drobne wyjaśnienie. Otóż na większości z nich, tych wszystkich kompozycji, grają właśnie bohaterowie naszego spotkania, czyli Giorgio Giri i Marco Lentano. I to właściwie oznacza, że ich muzyka nie jest grana na setkę. To wszystko odbywa się w różnym czasie. Instrumenty rejestrowane są na poszczególne ślady. Do tego na gitarze i basie elektrycznym, swoją drogą uzupełniającym momentami beat, gra Ivan King. Mamy tu również całą masę syntezatorów, gitarowych wałachów. Jest też zmysłowy wokal. A wszystko wydaje się taką wypadkową producenckiej działalności obu panów, rozpoczętej w 2008 roku. Przed nami ostatni utwór tej płyty, utwór zatytułowany Dabi Bolas. W programie trzecim Mushrooms Project i ostatnia, czwarta strona albumu Rivera Corimbosa. Thank you. No i Wea Korymboza. Tak przedstawia się najmłodsza płyta duetu Mushrooms, Project. A przed nami ostatni akcent naszego spotkania, poniekąd już zapowiadany, bo inspiracje czerpane z tego zespołu słyszane są w wielu nagraniach z wytwórni Claremont 56. Przede mną płyta Wish You Were Here, a przed nami, drodzy Państwo, Welcome to the Machine, oczywiście zespołu Pink Floyd. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Renata Szewczak, a ja nazywam się Michał Margański. W potrójnym paśmie. Do usłyszenia za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień trzecia strona Księżyca.